اوسطها خير الامور اوسطها. یہ بہترین بات جو ہے وہ خیر الامور اوسطها کا ترجمہ کرو جی مجھ کا. بہترین کام وہ ہے کہ جو درمیان میں جن ناسمتوں اور متوسطہ بنایا تاکہ سارے لوگوں پر تم گواہ بنو. اس میں ہر چیز جو ہے وہ اعتدال کی حالت میں بہترین کام کرتی. اعتدال سے کم میں زیادہ فائدہ نہیں ہوتا, حد سے زیادہ میں خطرات ہوتے ہیں. تو میں نے جنم تشہیر کرنی تھی تو جب میں گیا تو ہمارے ذمہ دار نے معاہدہ کیا ہوا تھا تشہیر والے کے ساتھ کہ 10 بوری جب وہ نکالے گا تو 1 بوری اس کو دی جائے گی. اس آدمی جب کام شروع کیا اس کا اندازہ ہوا کہ جنم کم ہے بھوسا زیادہ ہے, اس لیے جب میں 10 بوریاں نکالتا ہوں کافی اس پر وقت لگتا ہے, خرچہ ہی بتا رہا مجھے فائدہ نہیں ہوتا. شریعت کے حکم ہے کہ جو چیز آدمی محنت سے وجود میں آ رہی ہے اس کو اسی کو معاوضے میں دینا یہ جائز نہیں ہے. اس کے فصل اس کی حکمت وجود میں پہنچ رہی ہے, معاملہ ہمارا گڑبڑ ہو گیا آدمی جو ہے کہ درمیان میں جی کو معاملہ حفاظت تو کہتے ہیں شریعت میں, ان معاملات کو معاملہ حفاظت رکھا ہے. نئے زمانے کی مفتی اب اس کے خلاف فیصلے دے رہے ہو بش زبر کے اس بنیاد کے خلاف بھی آج کل فیصلے آپ لوگوں نے دے دیے. تو اس سے مجھے پتہ چلا اچھا میں نے جو ہے تو پھر کہا اس کا حل کیا ہے. میں نے کہا اس کا حل یہ ہے کہ آج معاوضہ مقرر کریں کہ 1 گھنٹہ جب آپ کام کریں گے تو آپ اتنا معاوضہ لیں گے. میں جب چلا گیا تو وہ آج یہاں پر 4 گھنٹے ڈالتے ہیں اس مشین میں نا, وہاں 2 ڈال رہا ہے تاکہ 1 گھنٹے کا کام جو ہے وہ 2 گھنٹے ہو. پھر جب مجھے اندازہ ہو کہ 1 گھنٹہ بھی جو ہے محمد شرط ہے محمد شرط ہے فیصلہ نہیں کر رہی, مجھے بڑا غصہ آیا تھا کہ 1 گھنٹے کا 2 گھنٹے میں سر بنا رہا ہے. وہ 2-4 گھنٹے میں جو ڈالی اس کا تو پھر ہنگامہ ہو گیا جھگڑا ہو گیا. شریعت ہمیشہ مسئلے سے سبزی پر جان میں جھگڑا پیدا ہوا, معاملہ حفاظت بازا جو ہوتا ہے نا یہ معاملے میں جھگڑا پیدا کرنے والا نہیں بنتا. شریعت ہے جھگڑے سے کام ہوتا ہے. تو اسے کہا کہ اتنا جب ڈالیں گے تو میری مشین پر زور آ رہا ہے اس کی کارکردگی, تو ہمیں کیا ہے فصل کے ساتھ ہوا ہے اس معاملے میں اس بات کی تشریح. یہ نوجوان لوگ جو ہے نا یہ گاڑی کو چلاتے ہیں, موٹر وے نے پولیس مقرر کی ہوئی ہے یہ چلاتے ہیں, یہ سب سے مسئلہ 200 مسئلہ ہے. بیٹا میرا کہتا ہے میرا پورا ناپ تو 120 سے چلو مجھے کہنا چاہیے بھی سما اور کوشش ہو گیا پھر میرا خوب اسپیڈ ماری ہے پوزے کو انہوں نے 120 کے جھٹکے کے لیے تیار کیا ہوئے. جب ایک سسی کے گھٹکا اس پر آئے گا تو برداشت اس کو کر لے گا, ہر مشین میں سیفٹی دیتے ہیں لیکن یہ کچھ تھوڑا ہی کر لے گا بس پھر جان دے دیتا ہے. اگر اوسط اسی وہی چیز جو کہ اس کو آپ ایکسٹریم پر چلاتے ہیں آخری حد پر چلاتے ہیں تو اس کی کارکردگی اسے 5 سال کرنی ہے, اوسط پر چلائیں گے آپ 10 سال کارکردگی کریں گے, اتنا فرق ہے. اور خطرات سے بچاؤ لگا ہوتا ہے. ہمارے ایک پولیس کے افسر تھے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ڈرائیور بیگ تو میں آپ پر چیز کرتا ہوں کہ بیٹا کو چلانے کے لیے گاڑی نہیں دو, نارمل لڑکوں کو چلانے کے لیے گاڑی نہیں. باقی میرے ایک دوست سے کہا کہ ڈرائیور صاحب میری بیٹا جو بدل کامیابی اس کی ہوئی ایم آر سی ٹی بھی کر گیا سی ٹی ایس بھی کر گیا تو یہ پتہ کہ کیا بنیاد بنی ہے. میں نے کہا نہیں, اس سے کہا میں پڑھائی نہیں سکی ابھی تک اس دنیا کی پڑھائی میں سکھائی ہوتی بس یہ گاڑی لے کر روڈ ڈالر پہ بس نکاح پڑے. کے نوجوان گاڑی یونیورسٹی میں تیز ہو کر لڑکی کے پاس سے گزارتے شیوں کا کپڑا مزہ آتا ہے. شادی تو ہوئی نہیں تھی, پتہ چلا کہ کیا بلا ہے, کیا شر کر کے چھوڑ پہ بنا کر کیا بات کر رہے تھے. ایسے ہی انسان کی جو باطنی صفات ہیں, خوف ہے, شوق ہے, غم ہے, حزن ہے, یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اعتدال کے ساتھ ہونی چاہیے. یہ بھی حد اعتدال سے پڑھیں تو انسان کو نقصان کا خطرہ ہوتا ہے, خوف حد سے پڑھیں تو انسان کو معطل کر دیں ڈپریشن. خوف کو اعتدال پر لانا ہوتا ہے. قرآن پاک میں جہاں پر بھی جہنم کا تذکرہ ہے اور ان کے پاس جہنم کے اندر جو تذکرہ لایا گیا ہے تاکہ خوف اعتدال پر رہے. جہاں قوموں پر عذاب کا تذکرہ ہے وہاں اسلام کو نعمت جو ملی ہے سب تذکرہ کیا گیا ہے تاکہ اعتدال پر رہے. کچھ عرصہ کسی تجویز نے قرآن پاک کا ترجمہ شروع کیا تھا تو اتنے خبیث تھے بس انہوں نے یہ تاثر دیا ہوا تھا کہ یہ کرو گے تو یہ عذاب ہے, یہ کرو گے تو یہ پکڑ ہے, یہ کرو گے تو یہ جہنم ہے, یہ کرو گے تو یہ سزا ہے. ہویا کہ قرآن مجید نعوذ باللہ سزاؤں کے کا مجموعہ ہے یہ تاثر دینے کے لیے. جس طرح یہ ملالیہ کا باپ جو خوشحال اسکول چلا رہا ہے خوشحال بدر اسکول, وہ یہ نظریات ہیں نظریات ہوتی ہیں تو لکھ لکھ کر بیٹی کو دیتا تھا اور دوسری شائع کرتا تھا اور بہت پیسہ کمایا اس نے اس معصوم بچی کے ذریعے سے. ہر محفوظ کے جو نکائی نکل میں نکائی نکل کر سامنے آیا تو اس کی جان پر بنی سر نہیں بنی ہے تو پیسہ کما کر بیٹھ گیا. دفعہ کر سب اس بات کو اعتدال کی بات ہے. جس کا شوق اعتدال میں ہو کتابوں لکھے ہوئے کہ بات خوشی ایکسٹریم ہیپینس کین لیڈ ٹو ایکسٹریم آف ہیپینس کین لیڈ ٹو کارڈیک اریسٹ. دل کو اگر وہ پہلے سے دل کا بیمار ہوتا ہے کارڈیک اریسٹ, اچھا بھلا صحیح سالم آدمی نوجوان جو دل کا مریض نہیں ہے اس میں کارڈیک اریسٹ ہو سکتا ہے خوشی کے امتحان. اس لیے کہتے ہیں جب خوشخبری کوئی بہت عظیم خوشخبری ہو کسی آدمی کے لیے یہ بہت مشکل تھی اس کو فوراً نہ سنایا کرو, اس نہ کرو آپ کو فوراً کام تو چل رہا ہے نہ چل رہا ہے وہ اگر آپ کے ہاتھ میں فیصلہ چاہیے ہو جائے تو بہت مشکل کرنا بہت کوئی اس چیز کو ہو نہیں رہا ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا. چلو دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ ہو جائے ذرا نہیں اس لیے دعا جی تو اللہ کا احسان میں بڑا فضل ہوا اللہ فضل کرنے والا ہے میں بتا اللہ کہ ہم کیا شکر ادا کریں گے وہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہو گیا. ایسے ہم کی انتہا بھی جو ہے تو ایکسٹریم آف گریف کین لیڈ ٹو کارڈیک اریسٹ. غم کی انتہا بھی آدمی کے دل کو بند کرتا ہے. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ اپنے بیان میں فرمایا کہ مریض کو حکمت کو سوچے نا مریض کو مفر ہاتھ دیا کرو, ایسی غذا ایسی چل دیا کر جس کو طبیعت خوش ہو. تو فرحا جو ہے یہ بھی علاج کا ایک حصہ ہے. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بات چیت مریض سے ایسے کی جائے جو اس کو حوصلہ دلانے والی ہو, خوشی دلانے والی ہو, آپ ٹھیک ہو جائیں گے فکر نہ کریں. کئی لوگ ٹھیک ہوئے ہیں بیماری سے, کوئی اتنی ایسی نہیں اللہ کے قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے, کینسر بھی باہر نہیں ہے, خیر ہو جائے گی ٹھیک ہو جاؤ گے. تو اس سے فر آدمی کو طبیعت کو خوشی ملتی ہے اور یہ باقاعدہ علاج میں کردار ادا کرتی ہے. فر آ جائے علاج میں کردار ادا کرتی ہے. سب نے مجلس میں بات یہی تو کسی آدمی نے کہا کہ حضرت یہ گول اسرا نے القانون میں یہ بات کی سوئی. میں نے کہا ماشاء اللہ یہ تو ماہر حکیم تھا. فرمایا کہ یہ لیکن فرق ہے یہ کہ خوشی حد سے زیادہ بڑھ جائے تو اس سے شادی پر کم ہو رہا ہے, حضور میں زیادہ خوشی سے فوری موت بھی واقع ہو سکتی ہے. تو آج نے لکھا کہ گول اسرا نے اس کے بعد یہ جملہ لکھا ہوا القانون میں کہ واقعی حکمت کر کے بات واقعی بولتا ہے. کوئی آدمی کسی کام کے لیے آتا ہے چلی جاتا ہے تو ہر مریض کے لیے پوری کوشش کرتی ہوں, کیونکہ اسی پر اس کا بیماری بھی اس کی ہے مسجد کو شروع کیے گا آگے مسجد اس کا جو کاروبار بڑھے گا اسی پر بڑھے گا تو لوگوں کا اچھا علاج اور کوشش کرے گا. لیکن بری کسی کی طرف جا رہا ہو اس کا نام لے لے گا اس کی کہہ رہا ہوگا نہ کیا حال ہے ٹھیک ہے اور بڑا خوش ہوگا بس ہمارا بڑا سارا بڑا ہمارا سر فلاں بیٹھے ہوئے سر ہمارے ایک صوبائی وزیر ہوتے تھے تاکہ یہ خان سے ایسے آدمی تھے جانے والے سارے لوگوں کو کھانا دینا چائے دینا کام کرنا ان کا جتنا ہو سکے. پہلے زمانے میں گزارتوں پر ایسے غریب لوگ نہیں آتے تھے کہ اتنے پیسے لاؤ کام کرنے کے اتنے پیسے لاؤ کام یہ نہیں ہمارے دو چار ہمارے علاقے کے لیے گزرے ہیں کبھی نہ نہیں دو سو بغیر روپئے بالکل ہلکے اور اصل میں پیسے بتا سکوں میں اتنا بے بغیر اجرے میں جائیں چاہے کہ وہ چائے آئے گی کرے گا کھانا آئے گا کہ آپ کا کیا کام ہے یہ کام ہے جتنا اس ہو سکتا تو ڈاکٹروں کے پاس بڑی بھائی آتا تو کا خط دے کر دیا میں نے ڈاکٹر کو کہہ دیا پھر وہ اسپتال کا ڈاکٹر تھے ان کی ایک ہاتھ دفعہ دعوت بھی کرتا تھا جب ان کی دعوت کرتا تھا تو ان سے کہتا تھا وہ سنے بھی مجھے مریض اگلی ماں ہوتا خط رکھ یا سفارش تھی یا نہ کری تو ورتا ہوا ہے خان سنگھ وہ خو سلام جمع ہوتا ہے نا چائے بچتا تو کھا کرے کہ خان کا کیا حال ہے ٹھیک تھا ہمارا سلام بھی کرے بات کے پاس یہ بہت بات ہوتی ہے بس آپ نے بہت کہا ہمارے لیے کر دیا تو بولے حوصلہ ہو جاتا ہے تسلی ہے بھیجا ہوا تھا وہ کوئی خاص کام کے لیے بھیج رہا آج کل تو سنو زمانوں کے میسج زمانہ میں تو میسج کر دیتے اس کو گیا مکے وہ کر رہے ہیں ہمارے ساتھی بڑی خدمت کرتے ہیں جتنے دور میں گیا ہوں میری حاضری ہوئی ہے بہت خدمت کرنا بہت خرچہ کرنا ہزاروں روپئے کا خرچہ کرنا میرے جانے پر بہت خدمت کرنا اس نے اس نے کہا کہ ساتھ ڈاکٹر کی اس کی بیٹی کے امتحان آپ کے پاس ہوگا تو اچھی جو بالکل بالکل کی پاس سفارش کی حال ہوتی ہے ماننا تو شریف جائز تو پھر میں نے فوراً میسج کر دیا کہ پاس ہے تو میں اتنا خوش ہوا اتنے سے دعائیں وہاں سے مجھے میسج کیا اتنی خوشی اتنی دعائیں کیونکہ سمجھ آ رہا تھا کچھ خبریں سنایا کرتا ہے اور جو خوبا جی بجا خبر خبریں سنایا کرتا ہے صبح سے مجھ پر گڑھ دے بات بولیا سر کہ میں نے اس خبر خبر نوکر کے ذریعے سنایا کرتا ہے تو لڑکی والی اور خوشخبری خود سنایا کرتی جو آدمی خبر سناتے ہیں اس کی شخصیت ناگوار بن جاتی ہے جو خوشخبری سناتا ہے جس سے آدمی اس کی شخصیت ناگوار بن جاتی ہے اور خبری بھی سنائیں تو اس کے طریقے سنائیں کہ آدمی پر وہ بوجھ نہ بنے. ایک عورت ہے وہ دوسرے کے ساتھ سوچے دعا سب ضرور کا تعارف ہے بعض اوقات یہ تعارف ہی آگے بڑھ کر آدمی کی ہدایت کے ذریعے بھی بن جاتا ہے اس لیے اس کو بھی ہم کسی کے ساتھ جاری رکھتے ہیں تو اس کے وہ بعض لوگوں کا احتساب ہوتا ہے جیسے سے کام ہمارے کہنے پر ہو جاتے ہیں خود ہم سب کی یاد رکھے تو دیا گیا کبھی وہ خواب میں مجھے فون کرتی ہے خواب میں تعبیر بتاتا ہوں تو وہ بڑی عجیب سے ہی نکلا تھی اس کی بیٹی کی شادی ہوئی تو اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں نے تو ایک خواب دیکھا ہے کہ بیٹی میرے غیر میری غیر ایک مرد کے ساتھ بیٹی میرے ایک مرد کے ساتھ اکیلی بیٹھ گئی دوسری جگہ بیٹھی گئی تو میں نے کہا آپ کو مبارک ہو تو بیٹھا ہونے والا تو اس کے خواب اس نے مجھے معلومات کی نے کہا کہ ہم نے ابھی کیا تو پا لیتے ہوں کس کا تھا جی یہاں بیٹھے ہو کس سال گیا ہاں دوسروں نے خواب دیکھا میری بیٹی نے خواب دیکھا ہے یہ خواب دیکھا ہے تو اس کی تعبیری تھی اس کا بھائی زخمی ہو گیا رہے گا کہ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک اس کے بھائی کو خطرہ سے محفوظ رکھے اس کے نہیں بھی لکھا تھا تو اس کا بھائی زخمی ہو گیا. تو اس نے کہا اس کا بھائی تجار نہیں ہے. تو میں نے کہا اس کا بھائی باپ معلوم جہاں پر بھی ہے کینیڈا سے معلومات کی. میں نے کہا واقعی لڑائی ہو گئی اس سے, بھائی کی لڑائی ہو گئی. وہ بھائی زخمی ہو گیا ہے. یہ کہنے کا فکر ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے مفت خطرہ اس کو درپیش آ گیا ہے. لکھنؤ ہے جب کسی کو کہے گا اگر آپ نے اپنی زبان کو نہ سنبھالا تو آپ کی والدہ صاحبہ کی شان میں دم سے گستاخی دے. اس بات کہتے اس کا شعر افسروں کو جب بہت غصہ اس کو آتا ہے تو اس طرح اظہار کرتے ہیں کہ آپ کی والدہ کی شان میں گستاخی دے. اور پختون جب کہتے ہیں جب پوری خوب گردی کا شکارتا ہے. یہ جو باتیں میں سیاسی لوگوں کے خلاف کر لیتے ہیں سپر ڈرائیور پر نہیں دینا ہوتا. یہ پتا ہے آپ کو سپر ڈرائیور پر نہیں دینا ہوتا ہے. یہ بےچارے تو پھر گزار تو نہیں ہے. ہاں تو بات کہہ کر آرام میں چلے جاتے ہیں. گزار تو نہیں ہے اس طرح سے لطیفہ سلام نے یہ وہ ہو جاتا ہے. یہ سڑک ہے بچے دونوں طرف دکانیں ہوتی ہیں, ویلڈنگ کی دکان دکان ہے سر شور یہاں مسجد میں کرتا ہے. پیچھے ہوتا تھا بھینسوں کا باڑا ہوتا تھا اس کی یہاں پر کتاب والے ساری دعائیں کرتا ہے اللہ نے ساری چیزیں خریدی سامو نشان دکانوں کو ختم کیا. یہاں پر ایسا ہوتا تھا خیر البد نہیں ہوتا تو اس خطر ختم بھی کرتا تھا. تو مجھے کسی نے کہا خیر البد سے ختم کرائیں تو میں نے کہا اس کو سب تک نہ سب تک کا اس کو کیا پتا ہے. یہ بات خیر البد کو پہنچ گئی تھوڑے گوار گوار کر دیتا تھا سر کو روپانی آ گیا میرے پیچھے سے. اور جو ڈریسنگ کرتے ہیں اگروفلوین دی ہوئی ساری دوائیاں جتنی ہوتی ہیں کہ یار ڈاکٹر صاحب گورا دا اگروفلوین نے دس لانے اپنا دا تو لانے سازش کر پوری سمجھ کہ میں نہیں سمجھتا اس پر. تو میں فکر مگا کر مدد ہو گیا ہوں مجھے کوئی نہیں خیر بات سر میں نے خیر بات تو وہی کہہ رہی پھر وہ خوش ہو گیا. خرید صاحب ہوتے تھے نا تو اچھے آدمی تھے نا کی مسئلہ فرمائے تھے. وہ بڑے تھے لطیفہ کو تھے تو خبار پڑے ہوئے تو کہتے میں تمہیں پتا ہے میں شیخ الہند کے شاگرد ہوں. شیخ الہند خان تاجر کا نام سنا ہے بڑی کمی تھی ایک دفعہ ایک عقیم تھا وہ اس نے اس کو ناراض کر دیا. تو نے مسجد الخضر میں کہا کہ چودھری عقیم کا جناب نہیں لگتا ہے. اس تاریخ پر تو سر ہو گئی وہ گراس کو تاریخ یہاں سب ہو گئے ہیں وہ وہاں سے بات کی میں نے پرنسل سے اثر پڑ گیا. انہوں نے کہا خیر فکر نہ کرو پھر کر دیں گے اس کو ٹھیک کر دیں گے. اگر جو میں نے اس سے کہا کہ خدا کی شان کے وہ چودھری عقیم کا جناب دیا تھا میں نے بھی دیا تھا گھر والے میں اندر بدر خان میں تو پایا جائے گا وہ اندر تو میں پایا شبد ہوئی ہماری ان پر سارے مضبوط لکھوایا سر یاد ہے. یہ کہا سب میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے. ایک عمل میرے پاس ہے اپنے بزرگوں کی محبت اور عقیدت. تاکہ ایک دفعہ کسی ادارہ میں ایک کوئی خواجہ شاہد الدین تھا کوئی وزیر تھا تو سن لیجیے اس کا کوئی تقریب تھی. اس کی کہتے مجھے بلایا فتیج ہزارہ کے طور پر. تو اس نے مولانا فیر مدی نے مجھے اللہ کے خلاف باتیں کی. میں یہ باتیں کہ ڈنڈا تو میرے پاس تھا. میں کیا جانچا ہے کہ بندوبست کی ہوتا تیاریاں رکھی ہوئی کہ سارا سامان میں نے ڈنڈا مارا اس پر ساری پیڑیاں توڑ دی. دوسرا ڈنڈا لے کر جو خواجہ شاہد الدین کا پڑا لوگوں نے روک دیا کہ بس آ گیا کہ مجھے تم نے بدل کر بچے بلایا کہ مجھے تم نے ہم کسی کے ساتھ احسان کرتے ہیں نا تو بڑا جہاں میں مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ہمارے ساتھ نہ کرے. تو دین یہ مطلب ہوتی ہے کہ جس کو اتنا احساس نہیں ہے کہ میں اس نے احسانات کر رہا ہوں اور یہ پھر بھی کر رہا ہے تو یہ احسان اللہ کی رضا کے لیے. اب یہ ہے کہ احسان سے آپ کا توقع لگا دی نا, آپ نے احسان کے ساتھ توقع لگا دی, اور توقع لگانا سیکھ لی, پھر سے استغفار پڑے آدمی, استغفار پڑے خوش ہو کے شکر ہے مسئلے, میرے ساتھ احسان نہیں کیا تو اتنا بدلا ہو جاتا, خوش ہو شکر کرے اور اس بات پر ذرا غم کرے کہ میرے دل میں نہیں آنا چاہیے تھے, بات آ گئی اس کو نہیں آنا چاہیے, اور مسئلہ تو اللہ نے حل کرنا ہے, پتہ نہیں کس کے ذریعے اللہ حل کر, آپ کے اختیار بیٹھے ہیں اور آپ خدا نہ خاص کے کنارے گرے میں تڑپ رہے ہیں, اجنبی آدمی آپ کو کھا کر شکار کو لے جاتے ہیں, دوسرا اجنبی آ کر پیسے دیتا ہے, آسرا اللہ کا ہی پکڑا, نہ اولاد کا, نہ مال کا, نہ صدر کا, نہ وزیر کا, ہاں جی, نہ بادشاہ کا, نہ پیر کا, نہ فقیر کا. ڈاکٹر صاحب کو میں نے کہا تھا, ڈاکٹر صاحب آپ جو ہے تو حضرت مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھ کر تعلق ایسا رکھنا, اس میں یوں سوچنا کہ اگر میں مر رہا ہوں اور یہ میرے پوچھنے کے لیے مدد کے لیے نہ آئے تو میں یہ توقع نہیں رکھوں گا, پکڑ رہی آخر سے توقع سر خیر ہوگا. اس طرح ہوا کہ اس میں اس طرح ہو گیا جی کہ آج کے بیٹے کا داخلہ نہیں ہوا, بڑی تکلیف میں پریشان تھا, ہم دونوں چلے گئے مدان صاحب کے پاس, ہم نے فرمایا کہ بیٹے بیٹا بڑا ہو گیا, اسکول میں داخل کیا نہیں, ہم نے کہا نہیں داخل, ہم نے کہا کہ معیاری اسکولوں میں ہمیں نہیں کچھ جگہ نہیں ملے, داخلہ نہیں ملے, آپ کیا کریں, تم نے لوگوں سے کہا کہ کاغذ قلم لے کر آؤ, کاغذ قلم لے کر آپ نے خاص کر دیا, سے نامی گرام اسکول میں تھے زیادہ سے داخلہ ہوا, جو پرنسپل کے پاس گیا ہو داخلہ, سر کے ڈاکٹر نے بھی ان کا اپنے احسان سے کیا کام, ہم بول نہیں گھر سے بول رہا ہے, میں نے دھیان میں بات کی, بات ساتھی یہ کہتے ہیں بس اس کے بعد آپ نے کہنا تمہیں چھوڑ دیا, میں کہہ رہا ہمیں تو کھا کرو, ضرور کھا کرو, جتنا ہو سکا آپ کر لیتے, آپ کریے نہ ہو سکا تو آپ خفا نہ ہوا کریں, بے حد خفا نہیں ہوتا, جتنا آپ اپنے کام بول کر کچھ پر عمل کر سکتے ہیں جس سے ہمارے بس دن کریں گے کرتے ہیں.